رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اور بطور خاص اس مہینے میں حصول برکت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جو ہم سب کے لیے بیان کرنا سننا عین سعادت. جب حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ اہل اللہ، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ معصیت کو دھو دیتا، یعنی ان کا ذکر سننا ہی معصیت کے لیے دریافت، معصیت کی تلافی اور اس کی مغفرت کا سامان. جو نیکوں کے نیک ہوں، نواز رسول ہوں، تو ان کے تذکرے کی کیا فضیلت ہو سکتی. دنیا میں ان کے ماننے والے مختلف لوگ مختلف انداز سے ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم وہ ذکر کرتے ہیں جو فی الواقع ان کا مقام. کراچی بھر میں محرم شریف میں کئی بینر ایسے آویزہ ہیں کہ جس میں امام حسین کو حضرت خلیل پر سبقت اور برتری دی گئی. بلی ایک جگہ تو میں نے بینر پڑھا کہ حضرت خلیل اللہ نے کعبہ تو بنا لیا مگر کربلا نہیں بنا سکے، یعنی ان کے توہین اور تصغیر کا ایک یہ بھی پہلو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک امام کا درجہ نبیوں سے افضل، لیکن ہماری یہاں ایسا ہرگز نہیں. تمام صحابہ کرام یا اہل بیت ان کا درجہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد. اور ایک تفصیل ہے جس کو ہم اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتے. تو اپنے اپنے طور پہ لوگ تذکرہ کرتے ہیں، تو ہم نے صرف یہ مناسب سمجھا کہ نفس شہادت، منصب شہادت یہ ہے کیا، جس میں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے، تمام صحابہ کرام علی مرضوان اس منصب کے لیے دعا کرتے. وہ صحابہ کرام جن کی مغفرت کی بشارت ہو گئی وہ بھی شہادت کی دعا کرتے، جیسا کہ ہم آگے عرض کریں. عشرہ مبشرہ میں ایک نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، وہ بھی شہادت کی دعا کرتے. تو یہ منصب شہادت ہے کیا جس پر اکابر دعا کیا کرتے، مضمون کو پھیلانے سے پرہیز کرتے ہوئے اکابر مشائخ جن میں بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے حدیث کے امام، وہ درسگاہوں میں حدیثیں پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، علوم دینیہ پڑھاتے، اور اسی دوران اگر کوئی وقت ملتا وہ جہاد میں بھی تشریف لے جاتے، ان درسگاہوں کو چھوڑ کر جہاد میں چلے جاتے. اور کئی دفعہ یہ ہوا کہ جہاد میں وہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، اس لیے کہ ان کے نزدیک شہادت کا منصب جو ہے بہت عظیم تھا، یہ معلوم ہوتا. اب آئیے نفس شہادت ہے کیا. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں شہداء کی فضیلت اور ان کی منقبت. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں، بل احیاء ولكن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کا سمجھنے کا کہ وہ کیسے زندہ ہیں اس کا تم شعور نہیں رکھتے. بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید، یہاں تو فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور فرمایا اسے گمان تک مت کرنا کہ وہ زندہ ہیں. اند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. جیسے ہم اور آپ بغیر کھائے پی نہیں جیتے، ان کا شرف یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے. وہ کیسے زندہ ہیں اس کا ہم میں کوئی شعور نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے فرما دیا کہ تم ان کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس طریقے سے زندہ. یہ عقل انسانی کی وہاں رسائی ہے، ورنہ عقل انسانی کا فتویٰ یہ ہے کہ جب وہ شہید ہیں ان کو قبر میں رکھا جاتا، نماز جنازہ پڑھائی جاتی، اور آپ کہتے ہیں کہ زندہ ہے، وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ کسی زندہ آدمی کو دفن کر دیا جائے، دو ایک گھنٹے میں وہ جاں بحق ہو جا، تو آپ کہتی ہیں زندہ؟ یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تم ان کا شعور ہی نہیں رکھ. جب رب کریم فرماتا ہے کہ شہدا کی زندگی کا ہم شعور نہیں رکھتے تو بیکار ہے بھاگ دوڑ، صرف ایمان لانے والی بات ہے. اگر ضرورت ہوئی تو میں اس کو انشاءاللہ آگے عرض کریں. یہ منصد شہادت اتنا بلند اور بالا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. تین مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. اس میں حکمت یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قتل کیوں نہیں کی؟ واللہ یعصمہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی انسان حضور کے قتل کرنے پہ قدرت ہی نہیں رکھتا. کیوں قدرت نہیں رکھتا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے قدرت نہیں رکھتا کہ واللہ متم نور، اللہ تعالیٰ اس نور کو پورا فرمائے گا. اس لیے انبیاء کرام علی الصلاۃ والسلام ایک دور میں 70 انبیاء قتل ہوئے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جو قتل کی سازش بنتی وہ سب کی سب ناکام ہو جایا کرتی. پھر آپ کہیں گے کہ شاید حضور نے شہادت کی تمنا کی تو کہ آپ شہید نہیں ہوئے. ایک بہت لمبی بحث ہے اس معاملے میں، حدیث اور اس کی شرح بہت کچھ علماء نے لکھا، ہم اس کا عرق آپ کی خدمت میں رکھتے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو منصب شہادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. وہ کس طریقے سے؟ کہ شہادت کی کئی قسمیں ہیں. اول تو ایک قسم ہے شہادت جہری اور ایک ہے شہادت سری. جہر کہتے ہیں ظاہر کو، سر کہتے ہیں خفی اور مخفی اور چھپے ہوئے کو. یعنی ایک آدمی اللہ کے راستے میں حالت ایمان سے اللہ، اس کے رسول اور اسلام کا نام بلند کرنے شہید ہو جائے، اس کو ہم کہیں گے شہادت جہری. اور سری یہ ہے کہ اس میں اتنی قسمیں ہیں کہ اللہ اکبر. علماء کرام نے کچھ قسمیں جو اس کی بیان کی تو اس کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ صرف یہی کہا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کو اتنا نوازا کہ یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء مصطفیٰ کو کیسے دیا. ایک تو ہم نے عرض کیا شہادت جہری کہ تلوار سے یا خنجر سے قتل ہو، کوئی قتل کرے اللہ کے راہ. اور فرمایا کہ میری امت میں یہ لوگ بھی شہید، جس کو کہیں گے شہادت سری یا خفی. وہ کون لوگ شہید ہیں؟ اب سنیے ایک مختصر سی تیری اور اس کے علاوہ بھی. فرمایا کہ جو آدمی حق کو طلب کرنے کے لیے لڑے، ظلمن قتل کیا جائے، کیسے اپنے مال اسباب کی حفاظت کے لیے قتل کر دیا جائے، جیسے آج کل گھروں میں ڈکیتیاں ہوتی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرما، وہ اپنے بچوں کی، اپنے بیوی کی، اپنے بہنوں کی بچانے کے لیے جان پر کھیل جاتا، اپنا حلال طیب مال بچانے کے لیے جان پہ کھیل جاتا، اور ڈاکو اگر اسے مار دیں یہ ظلمن قتل ہے، یہ بھی شہید. اسی طریقے سے کسی آدمی کے پیٹ میں درد ہو جس کے بیماری کو سل کہتے، وہ بھی فرمایا کہ شہید. فرمایا جو آدمی دب کے مرے وہ بھی شہید، جیسے زلزلہ آیا اور سب لوگ دب کر کے جاں بحق ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی شہید قرار دیا. اسی طریقے سے جو حادثے میں مرے، جیسے آج کل ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بسوں کے نیچے لوگ آ جاتے ہیں، فرمایا کہ جو دب کر کے مرے وہ بھی شہید، جو پیٹ کی بیماری سے مرے وہ بھی شہید. طاعون ایک بیماری کہ جس میں درجنوں لوگ جو ہیں وہ گویا ایک ایک شہر میں اتنے زیادہ اموات واقع ہوتی ہیں کہ کبھی ہندوستان میں یہ بیماری پھیلی، اور یہ قریب ماضی میں چند سال ہوئے بیماری پھیلی، پورے شہر میں یہ بیماری ایسی پھیلتی ہے کہ لوگ اس میں بہت زیادہ ہلاک ہوتے ہیں. فرمایا کہ جو طاعون کی بیماری میں مرے وہ بھی شہید ہے. بلکہ سبحان اللہ، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آپ شہادت دیکھیے، ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ شہادت کے متمنی صحابہ، شہادت کے متمنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو لیجیے آپ عام طریقے سے کتنی آسانی سے شہادت پا سکتے ہیں. سبحان اللہ, ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی صبح یہ پڑھ لے کہ جناب سورہ حشر کی آخری آیت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, یہ تین مرتبے پڑھے, اور سورہ حشر کی آخری آیت 28واں پارہ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم آخری تک تین مرتبے یہ, اور ایک مرتبے سورہ حشر کی آخری آیت. یہ صبح سے شام تک اگر کسی بھی موت میں مر جائے فرما وہ شہید ہے, اور رات میں اگر اس آیت کو پڑھ لے اور صبح ہونے تک اگر اسے موت آ جائے فرما یہ بھی شہید ہے. غرض یہ کہ عورت جس وقت, جس کو کہتے ہیں ولادت کا وقت, بچہ پیدا ہو, اس حالت میں ولادت کے وقت میں بچے کی پیدائش میں ایک بڑی اذیت اور تکلیف ہوتی. بعض عورتیں کمزور اس حمل کا بوجھ نہ برداشت کرنے اور وہ یا کمزوری کی وجہ سے وہ زچگی میں انتقال کر جاتی. سرکار فرماتے ہیں کہ زچگی میں کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید. مطلب یہ کہ سب کی سب شہادت سری ہے. جیسے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو زہر دیا گیا اور حضور فرماتے زہر خورانی سے کوئی آدمی مرے تو اسے وہ بھی شہید ہے. گویا امام حسن کو شہادت سری ملی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت جہری ملی. وہ ظاہراً شہید ہوئے اور امام حسن کو زہر دیا گیا, وہ زہر خورانی سے شہید ہوئے. کسی شاعر کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. آپ جانتے کہ جب لفظ شہادت ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں خون نکلتا ہے, سرخی مائل, کپڑے اس کے خون سے رنگین ہو جاتے, اور عموماً کہا جاتا کہ زہر جو دنیا کا معروف شہر ہے گویا زہر ہے کہ جس کو عطیبہ توتیا کہتے ہیں, جس کو نیلا طوطا بھی کہا جاتا. یہ معروف زہر کا رنگ دیکھیے ہرا ہوتا. تو اب کسی شاعر نے دونوں میں کتنی عمدہ تطبیق کی ہے کہ اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. کہتا ہے کہ حسن کو سبز ملی اور حسین کو سرخ, یعنی زہر کا رنگ چونکہ سبز ہوتا اور شہادت میں سرخ یعنی کپڑے رنگین ہوتے, خون کا رنگ سرخ ہوتا. کہتا ہے کہ حسن کو سبز ملی اور حسین کو سرخ, بٹی کیسی نوازوں میں ہنا مدینے کی, بٹی کیسی نوازوں میں ہنا مدینے کی. کہ یہ کیا ہے, جب رنگ لانے سے پہلے مہندی کا رنگ سبز ہوتا, جب رنگ چھوڑ دے تو اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو یا سرخ ہوتا. تو کہتا کیسی نواسوں میں کیسی بٹی ہی نہ مدینے کی. تو مدینے کی مہندی دونوں میں ایسی بٹی کہ ایک کو سبز ملی اور دوسرے کو سرخ ملی. اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو جو زہر سے مرے وہ شہید, اور یہ شہادت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسن کو عطا فرمائی. علماء بالکل شیخ محقی شاہ عبدالحق محدی دہلی اور دیگر علماء نے یہ فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کو خیبر ایک یہودی عورت نے بکری کے شانے میں زہر ملا کر حضور کو دیا, ایک صحابی تھے حضور کے ساتھ, انہوں نے بھی گوشت کھایا, وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ صحابی کے کھانے کے فوراً بعد وہ جاں بحق ہو گئے. اور حضور نے ایک لقمہ کھایا, ایک لقمہ جب تناول کیا اس ران کا, وہ ران کلام کرنے لگی بکرے کی, وہ ران کلام کرنے کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں زہر. مگر کلام کب کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گوشت جو ہے وہ کھا چکے. اب اس عورت کو پکڑ لیا گیا, یہ صحابی جو جاں بحق ہوئے, بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے جاں بحق ہونے پر قصاص میں اس یہودی عورت کو قتل کر دیا گیا, اس لیے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے. اب اس میں بحث یہ چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زہر کھایا اور حضور کا اثر نہیں ہوا, وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس عورت یہودیہ سے پوچھا یہ کام تو نے کیوں کیا؟ بڑے سمجھنے کی بات, اس پر تو شاید پورا جمعہ لگ جائے گا ہم اس میں کچھ اس کی وسعت اور فسعت کو بیان کریں. یہودیہ نے کہا کہ آپ جو یہ دنیا کو فتح کرتے چلے آ رہے ہیں, میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی, اس لیے میں نے آپ کو زہر دیا, اور میں نے یہ سوچا کہ آپ اگر بادشاہ ہوں گے تو ایسے مر جائیں. اور میں نے سنی تھی کہاوت کہ اللہ کے نبی کو زہر اثر نہیں کرتا, یہ میں جاننا چاہتی, اگر زہر اثر نہ کرے تو آپ اللہ کے نبی ہیں, یہ جاننا چاہتی. بہت سے لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں بھائی شانے نے بعد میں کلام کیا کہ مجھ میں زہر, پہلے کلام کیوں نہیں کیا؟ محدثین علماء اس کی شرح میں فرماتے بات یہ ہے، اس عورت کا یہودیہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو اصلی نبی اس پر زہر اثر نہیں کرتا، اور بادشاہ تو زہر سے مر جایا کرتے ہیں، تو اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، لوگوں پہ منکشف نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی، اگر زہر کھانے سے پہلے بتا دیا جاتا تو یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی، اور اس کا نقطہ نظر یہ کہ اللہ کے نبی پر زہر اثر نہیں کرتا، اس لیے حضور علیہ السلام پر زہر اثر نہیں ہوا. مگر حدیثوں سے پتہ لگتا ہے حضور علیہ السلام اپنے قلب و جگر میں وہ زہر کی تکلیف پاتے تھے، ہمیشہ اس کی تکلیف پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پائی، یہاں تک کہ جب وقت وصال آیا تو صحیح سدہ میں حدیث موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ زہر کی وجہ سے میری رگے جہاں کٹی جا رہی. کیا مطلب؟ کہ عین وصال کے وقت میں زہر جو ہے وہ اوت کر گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال میں اس زہر کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. علماء اور محدثین سے بتانا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی یہ خواہش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں تو مجھے قتل کرا اور پھر مجھے زندگی دے، پھر قتل ہوں میں پھر زندگی دے، تو حضور علیہ السلام وسلام بھی شہادت سے محروم نہیں گئے، بلکہ ربی کریم نے ذریعے پیارے مصطفیٰ کو بھی شہادت عطا فرمائی. اب ایک طویل مسئلہ آئی احادیث مقدسہ کی جانب. حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی شہید ہوتا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر جنت میں چلا جائے، یہ حدیث شریف میں بخاری میں، ایک آدمی جنت میں چلا جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد اسے یہ کہا جائے کہ میں تجھے دنیا میں بھیجتا ہوں اور سارا دنیا کا ساز و سامان تیری ملک ہوگا. بھئی چھوٹی چھوٹی سی جاگیر پر لوگ کتنا لڑتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ساری دنیا ہم تیری جاگیر بنا دیتے، دنیا کی ساری دولت تیری دولت ہوگی. تو حضور فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مرنے کے بعد جب اسے جنت کی بشارت مل جائے، پوری دنیا اور کائنات اگر اس کو دے دی جائے اس کی ملک بنا کر، تو کوئی آدمی جنت سے واپس آنا گوارا نہیں کرے گا. جنت ایک ایسا انعام اور اکرام کہ اس میں کوئی آدمی وہاں سے آنا گوارا ہی نہیں کرے گا بجوز شہید کے. اللہ اکبر. اچھا کوئی آدمی جنت سے زمین پر آنا گوارا نہیں کرے گا بجوز شہید کے، وہ کیا کرے گا؟ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی شہیدوں سے خطاب فرماتا، پوچھتا ہے اے شہیدوں یہ بتاؤ کہ تمہیں سب کچھ جو ملا اس پر تم خوش ہو؟ سب کچھ انہیں مل گیا، جنت کے نعمت انہیں مل گئی. کہا بالکل ہم خوش ہیں. کہا کچھ اور مانگنا چاہتے؟ یعنی وہ جنت کا کوئی مقام مانے، کوئی رفت، کوئی بلندی، کوئی نعمت، کوئی چیز تو مانگے جنت کی، مگر کچھ نہیں مانگے. شہید اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ مجھے یہ چاہیے. آپ جانتے عقل انسانی اس بات کی متقاضی ہے کہ بڑی سے بڑی کوئی نعمتیں دے دی جائیں مگر پھر بھی انسان کہتا حلمی مزید کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے. تو صوفیہ کہتے ہیں اس زندگی میں سکندری اسے مل جائے، شہین شاہد مل جائے، بادشاہت مل جائے، پھر بھی اس کا جہنم پیٹ کہے گا حلمی مزید کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے. تو صوفیہ کہتے ہیں اس حلمی مزید کا پیٹ تو قبر میں مٹی سے ہی بھرا جائے گا. جب یہ قبر میں دفن ہوگا تو مٹی اس کے پیٹ کو بھر سکتی، ورنہ آدمی اتنا لالچی ہے کہ وہ تو کچھ بھی اسے مل جائے تو کہے گا تھوڑا اور چاہیے. لیکن شہدا کیا کہیں گے؟ کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی نعمت نہیں چاہیے، جنت میں کوئی رفت بلندی نہیں. معلوم ہوا کہ سب کچھ اللہ نے انہیں عطا فرما دیا. فرمایا پھر شہید کہے گا مولا اگر کچھ تو دینا چاہتا ہے، اگر ہمارا مقدر ہو کچھ تو دینا چاہتا تو ایسا کر کے دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، مگر شرط پر بھیج کہ ہم شہید ہوں پھر تیرے پاس آئیں، پھر تو دنیا میں بھیج، پھر ہم شہید ہوں پھر تیرے پاس آئیں، پھر تو دنیا میں بھیج، پھر ہم شہید ہوں پھر تیرے پاس آئیں. ایک اور حدیث میں اتنا بھی فرمایا، یہاں تو فرمایا تین دفعہ شہید یہ کہے گا کہ مجھے دے پھر قتل کر، پھر بھیج پھر مجھے قتل کرا، پھر بھیج پھر مجھے شہید اور قتل کرا کہ اپنے پاس بلا لے. ایک حدیث شریف میں 10 جگہ فرمایا شہید جو ہے وہ اپنے رب سے کہے گا 10 مرتبے کہ تو ہمیں دنیا میں بھیج، پھر قتل کرا، پھر دنیا میں، پھر ہمیں یہاں بلا. 10 مرتبے شہید یہ کہے گا. علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں یہ کیسی عجیب بات، بڑا قابل غور ہے یہ نقطہ کہ ایک آدمی کی نعمت کی انتہا تو جنت، تو جنت میں جانے کے بعد کہے گا مجھے دنیا میں بھیج، اور پھر قتل کرا, پھر شہید, پھر تو اپنے پاس بلا, پھر دنیا میں بھیج, اس کی وجہ کیا؟ اللہ اکبر. عزیزان گرامی, علماء فرماتے وجہ یہ ہے کہ وقت شہادت شہید کو وہ لذت میسر آتی ہے جو لذت جنت میں نہیں. اللہ کے راستے میں بوقت شہادت اسے وہ نعمت اور وہ راحت, وہ سکون, وہ تمانیت نصیب ہوتا ہے کہ وہ چین, سکون, تمانیت کا مزہ, وہ لطف جو ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. بوقت شہادت اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے کہ وہ مزہ اس کو جنت کے لیے وہ کہتا ہے کہ دوبارہ دنیا میں بھیج, مگر شرط پر بھیج کہ میں دوبارہ تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر آؤں, اور پھر دوبارہ دنیا میں اس شرط کے ساتھ بھی کہ پھر ہم تیرے راستے میں قتل کیے جائیں اور اس کے بعد آئیں. یہ شہید تمنا کرے گا؟ سرکار فرماتے سوائے شہید کے کوئی خواہش نہیں کرے گا, چاہے اسے پوری دنیا کیوں نہ دے دی جائے, مگر وہ کبھی تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج سوائے شہید کے. پھر رب کریم فرماتا سنو اے شہیدوں, کیونکہ میں اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں یہ بات, یعنی یہ بات شہیدوں کا مقدر میں نے بنا دیا کہ شہید ہونے کے بعد میں کسی کو بھی دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجوں گا, یہ مقدر بن گیا, اسے میں اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں, اس لیے یہ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ دوبارہ تم دنیا میں جاؤ اور شہید ہو, دوبارہ دنیا میں جاؤ شہید ہو, یہ بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے یہ پتا تو لگا کہ شہید جنت میں بھی اس بات کی خواہش کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج کر شہید کرا کر اپنے پاس بلا لے. اس سے مقام شہادت کا اندازہ لگائیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ شہید ہوتا تو شہید ہونے کے بعد اس کا خون جب اس کے بدن سے نکلتا, فرما خون کے پہلے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی خون کا قطرہ پہلا جب اس کے بدن سے نکلا, خون کے قطرے کے نکلنے کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کی مغفرت فرما دیتا, سارے اس کے گناہ معاف فرما دیتا, ساری معافیت اس کی معاف فرما دیتا, بجز ایک مسئلے کے. سنی وہ مسئلہ کیا ہے؟ اتنا بڑا مقام اس نے پا لیا مگر ایک بات معاف نہیں ہوگی, اللہ نے اپنا سارا حق اسے معاف کر دیا, جو وہ چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن فرما ایک حق معاف نہیں ہوگا, وہ کیا ہے کہ جس نے کسی سے قرض لیا ہو, کسی سے پیسہ لیا ہو, حقوق العباد, یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس سے اس نے رقم یا پیسہ لیا وہ اسے معاف نہ کرے. آپ نے دیکھا حقوق العباد یہ کتنا اہم مسئلہ ہے, خدا کے لیے کوئی قرض, کوئی معاملہ آپ پر نکلتا ہو فوراً اس سے سبک دوشی حاصل کر لو. ہماری یہاں تو بازاروں کا بزنس کا ایک ڈھنگ بن گیا, لاکھ کروڑ دو کروڑ روپے کھا لو اور بازار کے موزدین کو جمع کرو, جمع کرنے کے بعد 30% کا سودا ہو جائے اور اس طریقے سے یہ ساری چال بازی چھوڑ دو. اتنا بڑا گناہ ہے کہ شہید کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے, مگر اس نے کسی سے قرض لیا ہو تو کوئی بات ہو تو وہ قرض معاف نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کے ہم نے فلاں کتاب میں پڑھا کہ حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں, جیسے بعض روایتوں میں ہے کہ مزدلفہ میں جب حاجی قیام کرتا, مزدلفہ میں جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ مزدلفے کی عبادت سے اور اس کے کہنے اور توبہ استغفار سے حقوق العباد بھی معاف کر دیتا ہے. یہاں علماء فرما حقوق عبادت حقوق العباد کے معاف کرنے کا مفہوم جانتے ہو کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہا چل کچھ نہیں نکلتا تیرا, جاؤ تم جاؤ سیدھے جنت میں, یہ ہوگا؟ ہرگز نہیں. ان اللہ یامر بالعدل, اللہ تعالیٰ تو تمہیں عدل کا حکم دیتا تو وہ تو سب سے بڑا عادل, وہ کس طریقے سے عدل کرے گا؟ سبحان اللہ. اس کی توجیہ علماء نے یہ کی کہ حقوق عباد کی معافی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھے کہ زید کی مغفرت کرنا چاہتا اور اس پر کچھ حقوق العباد, مثلا آپ کے کچھ حق ہیں اس کے اوپر, تو جس کا حق نکلتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا انعام, اتنے اکرام سے نوازے گا, اس کو جنت میں وہ رفعت بلندی, وہ انعامات دے گا کہ بندہ خوش ہو جائے گا. اب رب کریم فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھ پہ اتنے انعام اور اکرام کیے کہ تو خوش ہو گیا. بندہ کہنا خوش ہو گیا. اب رب کریم فرمائے اپنے بھائی کا حق تو معاف فرما دے. انعام اکرام سے نوازنے کے بعد فرمائے گا کہ اپنے بھائی کا تم معاف کر دے. جب اسے اتنا انعام و اکرام ملے گا بخوشی وہ اپنے بھائی کا معاف کر دے گا تب حق معاف ہوگا. تو فرما شہید کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, مگر حقوق العباد میں اس کی گرفت ضرور ہوگی. تو یہ ہے وہ مختصر جائزہ منصب شہادت پر. عزیزان گرامی, جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام, علماء, مجتہدین, محدثین, مفسرین جو بڑی بڑی درسگاہوں میں درسگاہ کی رونق تھے, وہ نکل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد کیا کرتے. ابن کثیر نے تاریخ الخلفاء میں لکھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حج کیا, کہ ان کا آخری حج تھا. ذی‌الحجہ, 10 کو حج ہوتا ہے, 9-10, تو ذی‌الحجہ میں یہ مدینہ شریف گئے, تو راستے میں انہوں نے زوف اور کمزوری محسوس کی. ابن کثیر کہتے اپنا اونٹ یا سواری بٹھائی, بٹھانے کے بعد اسے ٹیک لگا کر کے ذرا سا آرام کیا, تھوڑی استراحت. آرام کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہا, یہ دیکھیے حاکم اور حاکم وقت کی عدالت و دیانت. عمر ہو گئی, آپ جانتے ہیں کہ عمر کے ساتھ آدمی کے عقل و حواس کے قواعد کی جواب دے دیتے. حضرت عمر فاروق یہ دعا تھی, اے اللہ تبارک و تعالی تیرا یہ بندہ عمر اب کمزور ہو گیا, اس کے قواعد, اس کی یادداشت اور اس کے معاملات ضعیف ہو گئے. مولا بجائے اس کے کہ میری ذہن میں کوئی فطور ہو, عقل اور خرد متاثر ہو اور میں کوئی فیصلے غلط کروں, فرما اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تو مجھے موت دے دے. بجائے اس کے کہ میں فیصلے غلط کروں, لوگوں میں عدل نہ کر سکوں, اس سے پہلے تو مجھے موت دے دے. اور اس کے بعد ایک جملہ یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے موت دے مگر شہادت کی موت دے, موت دے اور شہادت کی موت دے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے موت دے تو اپنے حبیب کے دیار میں موت دے, یعنی مدینہ منورہ میں موت مانگی اور موت بھی مانگی شہادت کی موت. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ آئے اور تقریباً 28 ذی‌الحجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان پر گویا قاتلانہ حملہ ہوا, یہ کم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا. تو موت مانگی مگر شہادت کی موت مانگی, اور موت کس سرزمین پر مانگی؟ سبحان اللہ, مدینہ شریف کی سرزمین پر مانگی. اس لیے علماء اور مشائخ, موت تو سب کو آنی مگر کتنے خوش نصیب ہیں لوگ جنہیں مدینہ شریف میں موت آئی. اللہ اکبر, مضمون پھیل رہا ہے. ہم نے امام مالک رضی اللہ عنہ کے واقعات میں پڑھا, حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں پوری عمر رہے, صرف ایک حج کیا, دوسرا حج نہیں کیا, ورنہ مدینہ شریف سے حج کا فاصلہ کیا ہر سال کرتے. ایک حج کیا, ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے, بول براز, پیشاب اور حاجت کے لیے مدینے کے حدود سے باہر جاتے, پھر فوراً مدینہ شریف میں آ جا. لوگ جب انہیں موسم میں کہتے کہ حج کا موسم, آپ حج کرنے نہیں جاتے, تو فرما میں نے فرض ادا کر لیا, اب میں حج کروں گا تو یہ حج میرا نفل ہوگا, لہذا میں حج کرنے اس لیے نہیں جاتا کہ ایمان اس لیے نہیں جاتا کہ مالک کی خواہش یہ ہے کہ مجھے جب موت آئے تو مدینہ منورہ میں آئے. اس کی وجہ کیا, امام مالک تو بہت بڑا مقام رکھتے تھے عزیزان گرامی, مدینہ شریف میں موت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جو مدینہ شریف کی سرزمین پر دفن ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیدھا جنت میں مقام عطا فرما دیتا. اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, کہ یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی, یہ شفاعت نگر کو لے جانے والی سڑک ہے. اگر کوئی شخص جنت البقیع میں دفن ہو جائے, ایک اور حدیث میں ہے, فرما جب یہ منظر ہوگا, اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا, قیامت آ جائے گی یہ پہاڑ روئی کے گولے کے معنی پھوڑنے لگ جائیں, زمین اور آسمان کا نظام درم بھرم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد جب امن ہوگا, یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی قبر سے نکلیں گے, سب سے پہلے ہم اپنی قبر سے نکلیں گے. اور ایک حدیث شریف ہم نے پہلے بھی آپ کو سنائی کہ حضرت صدیق اکبر دہنی جانب, فاروق اعظم ایک جانب, یوں مسجد نبوی کو جا رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا تو فرمایا, لوگوں سنو, کل قیامت ہم اسی طریقے سے اٹھیں گے کہ دہنی جانب صدیق اکبر، بائیں جانب فاروق اعظم. فرما ہم جب قبر سے نکلیں گے صدیق اکبر فاروق اعظم ہوں گے، اور اس کے بعد ہم جنت البقیع جائیں گے، اور ہمارے بعد میں جو جنت البقیع کے مدفون ہیں یہ سب کے سب ہمارے ساتھ اٹھائے جائیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ موت دے مجھے تو مدینے کی موت دے اور شہادت کی موت دے اللہ اکبر. یہی وجہ کہ تمام صحابہ کرام علی رضوان بوقت شہادت شہید ہونے جا رہے ہیں، جان دینے کے لیے جا رہے ہیں، مگر ان کی پریشانی پہ کوئی بل نہیں پڑتا تھا. آج اگر کوئی جہاد کا موقع ہو جائے، ندا ہو جائے کہ آ جاؤ بھائی نوجوانوں جتنے بھی ہیں پاکستان کے، ہم تو پچھتے بھی نہیں کہ کوئی اسپتال میں داخلہ لے لے گا، کسی کے سر میں درد ہو جائے، کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے گا، جن کے میدان سے بھاگیں گے. قرآن حدیث ترشو ہے کہ دیکھو جب موت آ جائے تو بھاگو گے تب بھی مرو گے، مگر پیچھے سے گولی لگے، پیچھے سے تلوار یا تیر لگے گا، جب آ گئی تمہاری موت تو سامنے سے مرو آ کر کے، کہ تاکہ تم شہیدوں میں شمار کر لیے جاؤ. یہی وجہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کوئی بہانہ کوئی عذر پیش نہیں کرتے، اور سیدھے جا کر کے جناب وہ جنت میں چلے جاتے اور شہید ہو جاتے. بدر کا ہم نے واقعہ پڑھا، حضرت ایک شیخ موقنی نے بدر کے باب میں اسے مداری النبوت میں نقل کیا کہ ایک صحابی کھجور کھا رہے بدر کے وقت، کھجور کھاتے میں انہوں نے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی آدمی جنگ میں شہید ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا؟ فرمایا بالکل جنت میں جائے گا. یہ ہے شوق شہادت. ان صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ چلو تھوڑا کھجور کی لذت لے لو، اس کے بعد میں جہاد میں کودیں گے. اللہ اکبر، وہ کھجور انہوں نے پھینک دی اور جہاد میں کود گئے اور شہید ہو. اللہ ایک موقع پہ حضور جنگ خیبر میں ایک شخص اچانک آن کر حضور کے دستیاب پرسن مسلمان ہو گیا، نہ روزے کا وقت ملا کہ رمضان پایا ہی نہیں، نہ زکات دینے کا موقع ملا، نہ کوئی اور نیکی کا موقع ملا، نہ حج کرنے کا موقع ملا، حج کا سیزن ہی نہیں تھا. تو اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد فرما، حضور اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ فرما، ذرا ٹھہر جاؤ، کوئی ایک آدھ نماز کا وقت آ جائے، تم کم سے کم اثر مغرب پڑھ لینا تاکہ تمہاری زندگی ایک دو نمازیں تو ہو جائے، یا تم صبر کرو ابھی ایماندار ہو، کچھ سال بھر میں زکات دینا حج کرنا تاکہ کچھ تو اساس اعمال تمہاری بن جائے جو تمہاری مغفرت کا سبب بنے. کہا حضور کیا کرنا چاہیے؟ فرما کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھو تم نے کہ جہاد ہو رہا، کودو اس جہاد میں. وہ شخص کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جہاد میں جب کودا، خدا کا کرنا دی کہ اس جہاد میں وہ جان واپ ہو گیا، وہ شہید ہو گیا. حضور نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، سو فرما دیکھو کیا سب سے کم، کوئی کام کا موقع ملا اس سے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، کیا سب سے کم مگر پایا سب سے زیادہ. اچھا کیا پایا اس نے جناب؟ اب یہ غور کر لیں، اب بات طول پکڑ رہی ہے، پایا کیا اس؟ سبحان اللہ، اس نے پایا یہ کہ کلمہ پڑھ کر پیارے مصطفیٰ کا دیدار کیا، تو پیارے مصطفیٰ کا دیدار نے اس کو ساری دنیا ممیر و ممتاز کر کے رکھ دیا، کہ سارے دنیا کے قطب ابدال جمع ہو جائیں اس کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. فرما دیکھو کیا کتنا کم اور پایا کتنا زیادہ. یہ وہی وہ شوق شہادت. خالد ابن ولید دنیا بھر کے مقابلے کرتے رہے، اور میری معلومات کے مطابق ان کے پورے 6.5 فٹ کے بدن میں ان کے گار، ان کی پہچانی، ان کا سر، ان کی گردن، ان کا ہاتھ، ان کی پشت، ان کی رانے، ان کی ٹانگیں، یقین جانیے کہ کوئی جسم کا عضو ایسا نہیں تھا کہ جس پر تلوار نہ لگی ہو، جس پہ پرچم نہ لگا، جس پر تیر نہ لگا ہو، مگر انہوں نے شہادت نہیں پائی، نہیں پائی شہادت. اپنی طبعی موت جب بستر پر ان کا وصال ہونے لگا، تو صحابہ کرام علی رضوان کا شہادت اور ان کے واقعات کو سامنے رکھ کے وہ تڑپ رہے تھے. اللہ اکبر، کوئی جنگ ایسی نہیں کہ جس میں نے شرکت نہ کی ہو، اور بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جو جس پر چوٹ یا زخم نہ لگا، مگر افسوس کہ میں شہید نہیں ہو سکا، افسوس کہ میں شہادت سے محروم رہا. اور تڑپ رہے ان کے غم کو غلط کرنے کسی صحابی نے بڑا شاندار لقمہ دیا. فرما اے خالد ابن ولید، تمہارا شہید نہ ہونا یہی تمہاری فضیلت. صحابی تو ہیں، وہ یہ فضیلت تو اپنی جگہ، جو آج کل ہم جیسے شہیدوں سے لاکھوں گنا ان کا منصب جو ہے وہ بلند ہے. کہا یہ جانتے ہو، تمہارا شہید نہ ہونا، تمہارا کسی میدان میں قتل نہ ہونا، یہ تمہاری فضیلت کی دلیل ہے. ان کا وہ کیسے؟ فرمایا جب حضور نے تمہیں ارشاد فرما دیا کہ خالد بن ولید سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے. تو کوئی کافر تمہیں قتل کر کے کہتا لو مسلمانوں میں نے تمہاری اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، یہ ہوتا ہے نہیں کہ شکوا کرتے لوگ کہ میں نے مسلمانوں تمہارے نبی نے کہا یہ اللہ کی تلوار تو میں نے تمہاری اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، تو زبان پاک مصطفیٰ سے نکل گیا کہ تم اللہ کی تلوار ہو تو اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے. لہذا تمہارا شہید نہ ہونا یہی تمہاری منقبت اور یہی تمہارا مقام ہے، یہی وہ شوق شہادت ہے کہ جس میں آدمی عزیزان گرامی اس کا دل اس کا سینہ سرشار ہے، وہ کسی طریقے سے ملے کہ آدمی اسے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، یہی وہ شوق شہادت جو امام حسین کو وہاں لے گیا کربلا کے میدان، یہی وہ شوق شہادت کہ صحابہ کرام علی مریدوان بدر کے میدان میں جل بگر، یہی وہ شوق شہادت ہے کہ جنگ احد صحابہ کرام علی مریدوان نے لڑی، مسلمان بظاہر یہ جنگ ہار گئے اور دوسری طرف ابھی خالد ابن ولید مسلمان نہیں ہوئے، ان کا کر دو تیروں کی برسات، جتنے تیر ہیں سب چلا دو پیارے مصطفیٰ پر. یہ کیسی شہادت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کو گھیر لیا، کوئی پشت پر تیر کھا رہا کوئی سینے پر تیر کھا رہا، مجال ہے کہ حضور کو کوئی صدمہ پہنچ جائے، یہی وہ شوق شہادت ہے. خدا کے لیے اس کو زندہ رکھیے، یہ سہونی قوتیں یہ آپ کے دل سے شوق شہادت چھیننا چاہتی، یہ آپ کے دل سے شہادت کا جذبہ یہ سرد کرنا چاہتی، مگر مسلمان کا امتیاز یہ ہے کہ جب جہاد اور شہادت کا موقع ہو وہ اپنی دنیا متاع دنیا فراموش کر کے اور میدان میں نکل کر دین اسلام کی حفاظت کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہادت کا منصب عطا فرمائے اور دین کی خاطر ہمیں سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.